Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Irena Jarocka, której nie znacie, część druga. Dwupłytowy zestaw unikalnych nagrań, które nigdy dotąd nie zostały wydane. Niezwykłe wykonania Ireny Jarockiej, gwiazdy polskiej piosenki. Partner albumu Fundacja Ireny Jarockiej. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 23 października, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prestiżowe wyróżnienia rozdane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wręczono Mateusza Trójki. Wojewódzkie komisje podają kolejne wyniki wyborów do sejmików. W Rzymie zawaliły się schody ruchome na stacji metra, 20 osób zostało rannych. 6 statuetek dla 6 wyjątkowych artystów za osiągnięcia w muzyce rozrywkowej i jazzowej. Tak wyglądała 25. gala wręczenia Mateuszy Trójki. Akademia Muzyczna Trójki uhonorowała Marka Napiórkowskiego, Urszulę Dudziak, Kasię Pietrzko, Błażeja Króla, Barbarę Wrońską i Jana Kantego Pawluśkiewicza. Kasia Pietrzko! Jeśli dostaję Mateusza Trójki, jest to dla mnie pewność, że to, co robię, jest dobrą drogą po prostu. Ta nagroda jest dla mnie szalenie ważna, bo to jest dowód na to, że muszę komponować dalej, wydawać kolejną płytę. Nagroda w kategorii jazz wydarzenie. Marek Napiórkowski. Statuetka sobie elegancko stanie w jakimś fajnym, honorowym miejscu. Jeszcze nie wiem. Dopiero dzisiaj się z nią zaprzyjaźnię. Zobaczymy, gdzie ona chce mieszkać. Na pewno spoglądając na nią będę czuł zawsze ciepło w serduszku. To jest naprawdę przepiękna nagroda. Tylko tak się zastanawiam za całokształt, to znaczy co? Urszula Dudziak otrzymała Mateusza za całokształt twórczości w muzyce jazzowej. To znaczy, że już koło zatoczyła. Ja dopiero się rozkręcam. Mam naprawdę dużo jeszcze do zrobienia. Prawdopodobnie nie dostanę znowu jakiegoś wspaniałego Mateusza. W przeszłości Mateuszami byli nagradzani m.in. Wojciech Młynarski, Tomasz Stańko, Agnieszka Osiecka czy Katarzyna Nosowska. Nazwa nagrody pochodzi od imienia wybitnego kompozytora i aranżera Mateusza Święcickiego, który był współtwórcą i pierwszym szefem redakcji muzycznej programu trzeciego oraz autorem muzyki do takich przebojów jak Pod papugami czy Był taki ktoś. Nadal nie znamy oficjalnych wyników wyborów do samorządu. Państwowa Komisja Wyborcza czeka jeszcze na ostatnie protokoły z terenowych komisji. Kolejne oficjalne wyniki poznają za to wojewódzkie komisje. Wiemy już, że na pewno w Kujawsko-Pomorskiem wygrała Koalicja Obywatelska, która zdobyła 11 mandatów, po 4 zdobył PSL i PiS, a 1 SLD. W zachodniopomorskim sejmiku Koalicja Obywatelska uzyskała 13 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość 11, bezpartyjni samorządowcy 3, PSL 2 i SLD 1. Z kolei w województwie śląskim 22 mandaty dla Prawa i Sprawiedliwości, 20 dla Koalicji Obywatelskiej, 2 dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 1 dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wieczorem podano też oficjalne wyniki wyborów w Krakowie, mówi sędzia Rafał Lisak, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Na prezydenta Jacka Majchrowskiego głosowało 154 830 osób, na panią Małgorzatę Wasserman 107 696 osób, na pana Łukasza Gibały 57 901 osób. Do drugiej tury wiadomo, że wchodzą dwie osoby, które uzyskały największą ilość głosów, czyli pan Jacek Majchrowski i pani Małgorzata Wasserman. Do Rady Miasta Krakowa liczącej 43 mandaty ze wspólnej listy Jacka Majchrowskiego i Koalicji Obywatelskiej dostało się 23 radnych. PiS otrzyma 16 mandatów, a 4 radnych wprowadzi niezależny kandydat Łukasz Gibała. Frekwencja w Krakowie wyniosła ponad 58%. W Rzymie ponad 20 osób zostało rannych, w tym 7 ciężko, gdy zawaliły się schody ruchome na stacji metra. Większość poszkodowanych to moskiewscy kibice, którzy przybyli do Rzymu na mecz Ligi Mistrzów. Do wypadku doszło wieczorem na stacji metra Republika. Jak poinformowała Straż Pożarna, schody ruchome runęły, ponieważ podskakiwali na nich pijani rosyjscy kibice. Jeden z nich stracił nogę. Gdy doszło do katastrofy, na schodach znajdowało się około 80 osób. Ponad godzinę trwało wydobywanie osób spod zawalonych schodów. Rannych przetransportowano do szpitali 7 karetkami pogotowia. Wielu ma połamane nogi. Poza tym w okolicach Stadionu Olimpijskiego doszło do starć moskiewskich i rzymskich kibiców. Jeden Rosjanin został ugodzony nożem i znajduje się w szpitalu. Policja aresztowała 15 agresywnych rzymskich kibiców. W Rzymie trwa mecz Ligi Mistrzów między AS Romą i CSKA Moskwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I na koniec zaglądamy jeszcze do Krakowa. Tam trwają ostatnie przygotowania do 22 międzynarodowych targów książki. W tym roku swoje stoiska przygotuje ponad 600 wystawców z 20 krajów. To mniej niż rok temu, mówi Grażyna Grabowska, prezes krakowskich targów. Ponieważ sukces targów książki przerósł wszelkie oczekiwania, musieliśmy wygospodarować więcej miejsca, więcej przestrzeni, dlatego ograniczyliśmy liczbę wystawców. Czwartek jest dniem bardziej branżowym, dniem przeznaczonym na dyskusje dotyczące problemów czytelnictwa, problemów wydawniczych. Piątek, sobota, niedziela są dniami chętniej odwiedzanymi przez czytelników. Targi startują w czwartek i potrwają do niedzieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. W Augustowie będzie 5 stopni, w Warszawie i Rzeszowie 7, we Wrocławiu 10, a w Szczecinie 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielkie nazwiska. Tytuły znane, niekiedy zapomniane, ale z całą pewnością wartościowe. 100 książek na stulecie niepodległości. Wszystko w Państwa rękach. Plebiscyt Trójki, w którym słuchacze wybierają tę jedną, najważniejszą książkę. Książki kandydatki przedstawiamy od poniedziałku do czwartku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Głosowanie na stronie 100książek.polskieradio.pl. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna, po prostu, tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo, bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować? Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Strymecki. I jeszcze przez tydzień można głosować w konkursie na najlepszą książkę historyczną roku. Na stronie internetowej Książka Historyczna Roku znajdziecie Państwo wytypowane przez jury pozycje, spośród których proszę wybrać według Państwa najlepszą. Dla internautów też przewidziano nagrody. Wśród kandydatek są książki, których autorzy gościli w programie Historia z Książki lub które polecali nasi goście, dziennikarze, historycy, ludzie, którzy po prostu czytają książki historyczne. Tych rozmów i poleceń można posłuchać też na stronie internetowej Trójki. A dzisiejszy program zaczynamy od kalendarium historycznego przygotowanego przez Gabrielę Darmetko. Dźwięki historii. 223 lata temu Rosja, Prusy i Austria podpisały traktat trzeciego rozbioru Rzeczpospolitej. 155 lat temu w Zbarażu urodził się Ignacy Daszyński, działacz socjalistyczny, współzałożyciel Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska, następnie jeden z przywódców PPS, potem premier tymczasowego rządu powołanego w Lublinie w listopadzie 1918 roku, wicemarszałek i marszałek Sejmu w okresie II RP. 22 października 1914 roku w Warszawie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego powstała Polska Organizacja Wojskowa, tajna organizacja zbrojna tworzona od sierpnia 1914 roku w oparciu o członków Związku Walki Czynnej i polskich drużyn strzeleckich. 53 lata temu odbyła się premiera serialu telewizyjnego Wojna Domowa w reżyserii Jerzego Gruzy, w którym zagrali m.in. Irena Kwiatkowska, Krzysztof Janczar, Kazimierz Rudzki i Alina Janowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zbieram suchy chleb dla konia. Nie, proszę pana, niestety suchego chleba nie mamy, bo mąż wszystko zjada. Aha. Ale mam stary materac w piwnicy, może panu potrzebny. 61 lat temu w świecie młodych ukazał się pierwszy odcinek komiksu Tytus, Romek i Atomek autorstwa Henryka Jerzego Chmielewskiego, znanego jako Papcio Chmiel. 26 października 1971 roku podpisano umowę licencyjną z koncernem motoryzacyjnym Fiat na produkcję w Polsce Fiata 126P. Wydarzenie uwieczniła Polska Kronika Filmowa. Wiadomo, po co jeździ się z Polski do Turynu. Wszystkie drogi prowadzą do Fiata. Włoscy i polscy specjaliści dyskutują tu o rozwoju naszego przemysłu motoryzacyjnego. 22 października 1978 roku w Watykanie odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II. 38 lat temu Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował NSZZ Solidarność. Sędzia Zdzisław Kościelniak dopisał jednak do statutu związku ustęp o kierowniczej roli PZPR. Solidarność nie zgodziła się z tym, ogłosiła gotowość strajkową na 12 listopada i odwołała się do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy uchylił poprawki wprowadzone 20 października do statutu Solidarności przez Sąd Wojewódzki. NSZZ Solidarność został zarejestrowany 10 listopada. Wydarzenie to miało charakter bezprecedensowy. Po raz pierwszy w bloku wschodnim władza uznała niezależny od rządu i partii związek zawodowy. 100 lat temu. 23 października powołano w Warszawie rząd Józefa Świeżyńskiego. 4 dni później rząd Świeżyńskiego bez uzgodnienia z władzami okupacyjnymi ogłosił ustawę o powszechnym obowiązku służby wojskowej i formowaniu Narodowej Armii Regularnej. Szefem sztabu mianowano generała Tadeusza Rozwadowskiego, zastępcę komendanta Twierdzy Krakowskiej. 28 października utworzono w Krakowie Polską Komisję Likwidacyjną jako tymczasowy ośrodek władzy w Galicji. W jej skład weszli m.in. Ignacy Daszyński, Jędrzej Moraczewski i Wincenty Witos. Na pierwszej stronie dawnego tygodnika Polska Ludowa, nazwanego teraz Wyzwolenie, pojawiła się odezwa pod tytułem Przybywajcie. Bracia ludowcy, oto nastała ta chwila osobliwa, że trzeba, abyście zjechali i o potrzebach Polski radzili. Oto dzieją się rzeczy wielkie, potężne, porządek stary ustępuje, a nowy ład, lepszy niż dotychczas, zaprowadzić trzeba. Wszystko to, co w Polsce myśli i czuje, stara się coś robić, a interes ogólny zapewnić, aby być przytomnym przy tej wielkiej sprawie, jaką jest powstanie wolnej, niepodległej, zjednoczonej Polski. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność samą. oczu twoje, gdzie bym patrzał śmiało, widząc się świętym pomiędzy świętymi. Jednego serca w objęciach do nieba. Historie jak z książki. Hetman Chrystusa. Biografia świętego Jana Pawła II, tom drugi. Autorem jest, tak samo jak tomu pierwszego, Jolanta Sosnowska. Serdecznie panią witam. Dobry wieczór. Witam serdecznie również, po raz drugi. Cieszę się, że mogę gościć w tym programie. Biały Kruk wydał tę książkę i Biały Kruk ma dla naszych słuchaczy tę książkę. Można ją dostać. Trzeba do nas napisać na adres historiajakzksiążki@polskieradio.pl. Jest dzisiaj 23 dzień października. Tydzień temu była to okrągła rocznica. Wciąż jesteśmy w tym nastroju papieskim, można powiedzieć. Prawda? Świętowania jubileuszu. Świętowania jubileuszu. Czy coś można napisać nowego jeszcze o Janu Pawle II? Jolanta Sosnowska, zdaje się, potrafi. Można napisać. Mimo, że to jest moja czwarta podróż po tym pontyfikacie. Pierwsza to była na żywo, kiedy ten pontyfikat się dział. Od początku nie całkiem świadomie, ponieważ kiedy Karol Wojtyła został wybrany papieżem, miałam 17 lat. Żyłam na północy Polski, a tam wieści docierały siłą rzeczy dużo wolniej. Drugie to było, kiedy pisałam kalendarium, potem kiedy były wydawane roki i teraz czwarta podróż. I za każdym razem odkrywam coś nowego. Przypomnijmy, co jest w tym drugim tomie, co niektórzy słuchacze będą mogli przeczytać. Pierwszy tom kończył się dziękczynną pielgrzymką do Fatimy w 1982 roku. Tą ważną pielgrzymką. Bardzo ważną. A teraz zaczynamy ciąg dalszy. Kończymy rok 1982 od konfliktu o Falklandy Malwiny brytyjsko-argentyńskiego. Skończymy go na Bożym Narodzeniu 1989 roku. A więc już dużo, dużo większy fragment czasowy, ale jakże naładowany niezwykle. Cezurą jest koniec PRL-u. Tak można powiedzieć. Jest koniec PRL-u i kończy się na tym też, że Jan Paweł II jest zaniepokojony tymi pewnymi kierunkami zmian, które zachodzą w Polsce. Ale w tym drugim tomie są niezwykle ważne wydarzenia. Są po pierwsze dwie pielgrzymki do Polski, 1983-1987 rok. I co warto powiedzieć, bo może... Pierwsze, przypomnijmy młodszym słuchaczom, w zawieszonym stanie wojennym. Tak jest, ale zaraz po, jak Ojciec Święty wyjechał w lipcu, stan wojenny został w ogóle zniesiony. Ale trwał PRL niestety jeszcze. Trwał PRL, ale podczas tej drugiej pielgrzymki mieliśmy jedną transmisję na żywo. To była z mszy świętej na Stadionie Dziesięciolecia. W tym okresie czasowym, który obejmuje drugi tom, mieliśmy w 1986 roku pierwszą transmisję z pasterki z udziałem Jana Pawła II. A więc zaczęło się coś już zmieniać i te wieści o Janie Pawle, o jego działalności zaczęły do nas docierać. Szkoda, że wcześniej nie było tych pielgrzymek, bo jak mówiłam, 1986 rok to był rok, w którym były tak, podróż do Indii. Była bardzo niebezpieczna wbrew pozorom. Można mogło się wydawać z dzisiejszej perspektywy, kiedy zostało w pamięci tylko wizyta w tej umieralni prowadzonej przez Matkę Teresę, ale jeszcze przed przyjazdem Ojca Świętego zarówno hinduiści, jak i muzułmanie protestowali ostro przeciwko przyjazdowi Jana Pawła II. Grożono zamachami, także nawet nie można było podać ludziom programu wizyty. Nikt nie wiedział, gdzie Jan Paweł II danego dnia będzie, w związku z tym były to bardzo utrudnione warunki. Bardzo nieprzyjemną podróżą była podróż do Holandii, w związku z tym dalej używanym nowym katechizmem dla dorosłych. Ja myślę, pani nazywa nieprzyjemną, Jan Paweł II pewnie by tego nie nazwał, tak? On stawiał czoła takim przeciwnościom bardzo chętnie. Oczywiście. I ja w tej książce pokazuję, jak on potrafił z otwartą przyłbicą, jak prawdziwy hetman. Podejmował każde wyzwanie, stawał przed każdym człowiekiem, również wtedy w tej Holandii, kiedy naprawdę z wrogością go przyjmowano. To podczas spotkania z młodzieżą odpowiadał również na pytania bardzo niesympatyczne, bo ci ludzie, oczywiście młodzi, żyli w tej atmosferze wrogości, w związku z tym również ta wrogość ujawniała się w ich pytaniach. Odpowiadał na wszystkie. Zapraszam, żeby przeczytać o tym w książce. Co dalej? Zaraz będziemy mówić po przerwie z Jolantą Sosnowską. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy.

on nas tak wyprowadzał na tą wolność. Tak dzisiaj wiemy to po latach, bo może wtedy aż tak nie oczekiwaliśmy, że tak się stanie, prawda? Witany był jeszcze w okręgu na Błoniach. Byłem na tej pielgrzymce w 83, kiedy dookoła były czołgi oraz specjalne wozy. W 87 też zresztą były. To był trudny czas. Trudny czas, pani mówiła o Holandii przed, ale też inne pielgrzymki były trudne. Co Jan Paweł II, pani o tym pisze w książce, ale powiedzmy, co Jan Paweł II nam chciał wtedy powiedzieć najbardziej? Wtedy, jeśli chodzi o nas Polaków, ale również Europejczyków, to mówił, żebyśmy zachowali chrześcijańskie korzenie Europy. W 1982 roku papież zwołał sympozjum biskupów europejskich, podczas którego kardynał König z Wiednia powiedział, żebyśmy nie sprzedawali chrześcijaństwa po obniżonej cenie. I wtedy Jan Paweł II wygłosił takie żarliwe przemówienie programowe o tym, żeby Europa zachowała swoje korzenie, żeby się od nich nie odcinała. A potem podczas pielgrzymki do Hiszpanii wygłosił ten słynny akt europejski. Ten wątek nieodchodzenia od chrześcijaństwa będzie bardzo silnie obecny od tego momentu, ponieważ myśmy tego w Polsce wtedy nie widzieli. Mimo że u nas była komuna, myśmy trwali przy Chrystusie, myśmy trwali przy wierze. A Jan Paweł II, już będąc metropolitą krakowskim, jeżdżąc po Europie, widział dokładnie, co tam się dzieje. Widział, jak tam odchodzą od zasad wiary, jak się temu wręcz sprzeciwiają. No choćby ta właśnie Holandia, to co się działo. Także myślę, że on, kiedy mówił o naszym wchodzeniu do Europy, miał na myśli przede wszystkim to, żebyśmy weszli jako Polacy. Miał na myśli Europę ojczyzn i narodów. Przez spotkania z Janem Pawłem II dowiadywaliśmy się też o bardzo ważnych postaciach, które on kanonizował, wynosił na ołtarze i jednym z nich to na Błoniach Krakowskich był brat Albert. To postać bardzo bliska Janowi Pawłowi II i wcześniej Karolowi Wojtyle. Pani też o tym pisze. Tak, też o tym pisze, dlatego że to jest także bliski święty dla mnie. To jest człowiek, który potrafił, podobnie jak Jan Paweł II, zrezygnować ze swojego wielkiego talentu. Jan Paweł II z aktorstwa, on z malarstwa. I kiedy miał do wyboru, czy poświęcić się sztuce, czy poświęcić się Bogu i Ewangelii, wybrał to drugie. Jeden i drugi wybrali to, co z punktu widzenia życia wiecznego jest ważniejsze. I to jest ogromna odwaga. Myślę, że to są postaci, które dzisiaj nam są bardzo potrzebne, są bardzo współczesne, ponieważ te dylematy coraz więcej ludzi ma. Przy tej powszedniości internetu, tego, żeby być celebrytą, dużo ludzi stara się wybierać taką drogę, prawda? To inna droga jest mniej popularna. I myślę, że przesłanie Jana Pawła II, jak i brata Alberta, jest tutaj bardzo ważne, tym bardziej też, że coraz więcej ludzi jest bezdomnych, którymi trzeba się zająć. I gdyby nie Kościół, być może nikt nimi się w ogóle by nie zajął. Brat Albert to jedna z tych postaci, którym powiedzielibyśmy tak kolokwialnie, Jan Paweł II PR świetny zrobił, ale przez to, że on tak niesamowitą ilość ludzi wyniósł na ołtarze, jest numerem jeden wśród papieży, gdzie tak dużo tak, świętych, powiedzielibyśmy, zrobił, to przez to, przez przykłady tych postaci łatwiej nam można było powiedzieć, no właśnie, o Chrystusie, nie? Czy choćby o tym, o co to chodzi wszystko. Tak, ponieważ idea trwania przy Chrystusie stawała się czymś realnym. Przed nami byli tacy, którzy tego dokonali i nam pokazują, że też tak można, prawda? Wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie, kiedy mamy właśnie te antywartości i jako celebryci pokazywani nam są jako idole, on wiedział, że taka epoka nastąpi. Naprawdę, on przeczuwał, że to będzie, dlatego chciał nas zabezpieczyć. Dlatego było tylu błogosławionych i tylu świętych. Zabraknie czasu, a może nie potrzeba tego czasu, żeby powiedzieć, co zaniechał Jan Paweł II. Teraz ostatnio modne jest o tym mówienie. A może nie modne, a może potrzeba? Nie. Wie pan co, ja jestem fascynatką Jana Pawła II. Nic pan ze mnie nie wyciśnie. Ja też dlatego skończymy na tym, zdaje natomiast się. Natomiast chciałam powiedzieć, że nikt nie działa w próżni. Jan Paweł II zrobił to, co mógł, co było w jego ludzkiej mocy. Natomiast miał swoich różnych współpracowników na całym świecie. Przecież Kościół jest na całym świecie. Których nawet może faktycznie no, nie mógł dobrze dobrać czasami, bo nie wiedział o tym. Oczywiście, bo się opierał również na opiniach innych ludzi, więc jeśli oni zawodzili, To ich błędy szły na konto Jana Pawła II. Hetman Chrystusa to tytuł drugiego tomu książki Jolanty Sosnowskiej, autorki biografii świętego Jana Pawła II. Tę książkę nasi słuchacze mogą otrzymać. Trzeba do nas napisać. Historia z książki. Małpa.polskieradio.pl. Dzisiaj już panią serdecznie żegnam. Cieszę się, że pani była w programie naszym. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również. Thank you. płacze. Historie jak z książki. Postać, o której opowie zaraz profesor Michał Kopczyński, można wpisać w znaną formułę z chłopa król. Przy czym nie chodzi tu o króla zamkiem, dworem i poddanymi, którymi rządzi oczywiście, ale o króla motoryzacji. 110 lat temu, 1 października 1908 roku, mury fabryki Forda w Detroit opuścił pierwszy egzemplarz Forda T. Ów pierwszy egzemplarz nie zajechał daleko. Trafił do rąk właściciela, by wkrótce stanąć w fabrycznym muzeum. 19 lat później, w czerwcu 1927 roku, dołączył do niego ostatni egzemplarz Tin Lizzy, czyli blaszanej Eli, jak w międzyczasie ochrzczono ów model Forda. Między tymi dwoma datami dokonała się wielka rewolucja, nie tylko w dziejach motoryzacji, lecz także w dziejach przemysłu. Istotą tego przełomu było nadejście nowej epoki, ery masowej produkcji. W wydanej w 1922 roku autobiografii pod tytułem Moje życie i dzieło Ford przedstawiał się jako typowy przykład amerykańskiego awansu od biedaka do milionera. Awansu, u którego podstaw leżała ciężka praca, przedsiębiorczość i pomysłowość. Z tą biedą to oczywiście przesada, bo ojciec Forda był nieźle prosperującym farmerem, ale z pewnością dzieliła go przepaść od pozycji, do której miał dotrzeć jego syn. Ford nie wypierał się swego pochodzenia, wręcz przeciwnie. Uczynił z niego niezwykle skuteczny oręż w budowaniu marki. Samochody Forda miały służyć zwykłym ludziom, ułatwiać im poruszanie się, pomagać w pracy, słowem były rzeczami praktycznymi, a nie zabawkami dla żądnych rozrywki bogaczy. Autokreacja opłaciła się. Użyteczny automobil Forda w pierwszych 2 latach produkcji sprzedał się w 100 tysiącach egzemplarzy, co było prawdziwą rewolucją w porównaniu z wiodącym dotąd na rynku Oldsmobilem, który rocznie sprzedawał 4 tysiące aut, co wydawało się wówczas progiem nie do przekroczenia. Wielki sukces w początkowym stadium produkcji Forda T pozwolił stopniowo obniżać jego ceny. Spadek zysku jednostkowego z nadmiarem kompensowało poszerzenie rynku. W 1908 roku Ford T kosztował 850. W 1921 355, a w roku 23 już tylko $295 i to bez uszczerbku dla jakości. Szybki wzrost popytu na samochody zaskoczył samego Forda. Ponieważ fabryka nie nadążała z realizacją zamówień, konieczna okazała się reorganizacja pracy. Tak właśnie narodził się Fordyzm, czyli montaż samochodów na taśmie produkcyjnej, gdzie robota sama docierała do robotnika, który wykonywał jedną, stale tę samą czynność. Taśma redukowała czas montażu, a zatrudnienie większej liczby ludzi wcale nie podwyższało ostatecznego kosztu produktu, bo popyt stale rósł, a zysk rekompensował wzrost kosztów pracy. Szybkość, z jaką przesuwała się taśma produkcyjna, można było regulować. W zimie, gdy popyt na samochody spadał, ruch taśmy był wolniejszy. Wiosną i latem przyspieszała. Jak to często bywa, zawodzili ludzie. Już w pierwszym roku okazało się, że pracownicy nie wytrzymują narzuconego reżimu monotonnej pracy. Ci, którzy pracowali na taśmie, masowo rzucali pracę, a ich miejsce zajmowali następni. W ciągu roku obsada stanowisk zmieniała się 3-krotnie. Aby przerwać ten kołowrót, Ford zdecydował się na wprowadzenie rzeczy niesłychanej w owych czasach. 8-godzinnego dnia pracy i dniówki w wysokości $5. Wszystko to było konsekwencją powziętej jeszcze przed skonstruowaniem Forda T idei masowej produkcji, gdzie zysk jednostkowy ulega zmniejszeniu w miarę poszerzania rynku zbytu. Pozostałe działania, taśma produkcyjna, 8-godzinna dniówka za $5, były już tylko konsekwencją T. tego pierwszego wyboru. Dzieje się historia. Książka, którą dzisiaj serdecznie chciałem Państwu polecić, jest zupełnie wyjątkowa, jak i wyjątkowy jest autor. Andrzej Nowak, profesor w Instytucie PAN, profesor na UJ-cie, założyciel i redaktor naczelny dwumiesięcznika Arkana, specjalizuje się w zakresie historii politycznej i intelektualnej Europy Wschodniej i stosunków polsko-rosyjskich. To najważniejsza dzisiaj informacja, że stosunki polsko-rosyjskie, bo chcę Państwu powiedzieć o książce, która ma tytuł Metamorfozy Imperium Rosyjskiego 1721-1921 i podtytuł Geopolityka, Ody i Narody. To wyjątkowa pozycja. Andrzej Nowak zaprasza czytelników na wyprawę do krainy idei. Prezentowany przez niego zbiór bardzo błyskotliwych esejów przedstawia ewolucję rosyjskiej myśli imperialnej, począwszy od Piotra I, pragnącego gonić Europę, i Katarzyny II, biorącej udział w polityce europejskiej na równych zasadach z najmożniejszymi, aż po upadek imperium i pierwsze lata rządów bolszewickich. To oczywiste i być może najbardziej ciekawe w tej książce to mianowicie stosunek Rosjan do Polski. Nie był on łaskawy, a wręcz nieprzyjazny. Przykładem tego złowrogiego stosunku Rosjan do polskości jest Nikołaj Karamzin, nadworny historiograf Aleksandra I. Przyjaźnie korespondował z Tadeuszem Czackim, a przypomnijmy to współtwórca Konstytucji 3 maja, co nie przeszkadzało mu domagać się od swego władcy ostrych działań antypolskich. Nowak przypomina, że ów dwulicowy myśliciel był nie tylko utalentowanym literatem i historykiem, ale przede wszystkim historiozofem i ideologiem rosyjskiego imperializmu. W wielotomowej syntezie dziejów państwa moskiewskiego wykreował on Rzeczpospolitą na największego dziejowego wroga Moskwy. I to, co pisze Andrzej Nowak, profesor Andrzej Nowak, autor tej znakomitej książki na końcu. Przedstawiony tutaj wycinek historii idei nie ma końca. Ideologię imperialnego rewanżu, budowanego nowego, sprawiedliwego, oczywiście w cudzysłowie, wyzwolicielskiego imperium przeciwko dominującym w świecie siłom złego, fałszywego porządku powracają w naszej najnowszej epoce ekumenicznej. I to być może czyni studium formacyjnego etapu tej ideologii, etapu związanego z Wielką Wojną początku XX wieku, zajęciem wartym wysiłku także na początku XXI wieku. Wydawnictwo literackie wydało bardzo ważną książkę, ją naprawdę trzeba mieć. Andrzej Nowak, Metamorfozy Imperium Rosyjskiego 1721-1921. Książka o geopolityce, o odach i narodach. Też przeczytajcie. Książka, którą poleci zaraz Państwu Mikołaj Mirowski z Muzeum Historii Polski, ma swoją już długą, ciekawą wydawniczą i nie tylko wydawniczą historię. Proszę, posłuchajcie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów o jednej z ważniejszych książek XX wieku, ważnym dokumencie dotyczącym II wojny światowej. Chodzi o książkę Kazimierza Moczarskiego Rozmowy z katem. Jest to kolejne wznowienie tej jakże ważnej książki. W tym roku wydało ją wydawnictwo Znak. Książka jest opatrzona wstępem profesora Normana Davisa, a także opracowana naukowo przez Andrzeja Kunerta. Książka jest oczywiście znana już od wielu lat. Ukazała się w latach 70. Ocenzurowana, później dopiero w III Rzeczpospolitej Rozmowy z katem jako lektura szkolna mogły ukazać się bez cenzury. A to wydanie jest o tyle szczególne i ważne, że jest opracowane naukowo. Mamy przypisy do różnych wątków, które są poruszane w tej ważnej książce. Jak wiadomo, Kazimierz Moczarski, żołnierz Armii Krajowej, związany z Biuletynem Informacji i Propagandy, został aresztowany przez władze komunistyczne i osadzony w więzieniu, bardzo brutalnie torturowany, i też, żeby upokorzyć Moczarskiego, rzucono go do jednej celi z Jurgenem Stropem, nazistowskim zbrodniarzem, katem getta warszawskiego, katem powstańców warszawskiego getta. I właśnie rozmowy Moczarskiego z Jurgenem Stropem, które Moczarski toczył w celi śmierci, dlatego że dostał wyrok śmierci, Strop jako zbrodniarz hitlerowski również, dlatego dlatego jest to bezcenny dokument. Sztrop tam bardzo szczerze mówi o swoim nazistowskim światopoglądzie, opowiada również wiele szczegółów związanych z pacyfikowaniem powstania w getcie warszawskim i dlatego właśnie, że Sztropowi wydawało się, że Moczarski również będzie zamordowany przez władze komunistyczne, mówi całkowicie szczerze, otwarcie, a Moczarskiemu udało się te wszystkie rzeczy zapamiętać, później je spisał. W następnych latach już po 1956, po Odwilży Październikowej pracował długo nad tą książką. Niestety nie ukazała się książka za jego życia. Ukazała się tylko w odcinkach w piśmie Odra, a ukazała się dopiero po jego śmierci w 1975 roku. Jak mówię, jest to niezwykle ważny dokument, ale również nie tylko dlatego, że opisuje Jurgena Sztropa, zbrodniarza hitlerowskiego, ale również przez osobę autora, czyli Kazimierza Moczarskiego, postaci wyjątkowej, niezwykle ciekawej, niezłomnej, bity i torturowany w stalinowskim więzieniu, nie załamał się, był w celi śmierci, zresztą aresztowana była też jego żona Zofia, udało mu się z tego więzienia wyjść, udało mu się również wygrać proces rehabilitacyjny w 1956 roku i również uratować swoją rodzinę, urodziła mu się córka, zawsze powtarzał, że to jest jego największy triumf, że chciano mu odebrać życie, a on dał życie nowe. I również jednym z ważniejszych owoców jego walki, niezłomności są właśnie rozmowy z katem, które chyba każdy powinien przeczytać. Good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the gypsy fairy queen. Exist, exist, exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist twilight in between. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. me and my gypsy queen. W zeszłym tygodniu cytowaliśmy Jana Pawła II i dzisiaj też to zrobimy. Fragmenty pism i wypowiedzi o historii Polski korespondują znakomicie, przyznacie Państwo, z dzisiejszą rozmową o książce napisanej przez panią Jolantę Sosnowską. A czyta jak zwykle aktor Starego Teatru w Krakowie, Ryszard Łukowski. Ja już Państwa zapraszam za tydzień na specjalną audycję z Krakowa. Proszę koniecznie posłuchać. Dobranoc. Ziemia wielorakiego wyzwania. Niełatwa jest ta polska ziemia, nasza ojczyzna. Można powiedzieć, że na przestrzeni swoich tysiącletnich dziejów nie przestawała być ziemią wielorakiego wyzwania. To wyzwanie w pewnych okresach przynosiło jej wielkość i sławę. W innych łączyło się z cierpieniem, co więcej z zagrożeniem, czasami wręcz śmiertelnym. Wiadomo, że przez blisko 125 lat nazwa Polska nie tylko nie widniała na politycznej mapie Europy, ale także próbowano wykorzenić polskość z serc i z języka jej synów i córek. Wyzwania dziejowe dokonują się przez ludzi. My o tym doskonale wiemy. Równocześnie jednak wierzymy, że poprzez to, co czynią ludzie, urzeczywistnia się wyzwanie opatrzności, która rządzi światem. Pismo Święte mówi nam w różnych miejscach także o tym, jak złoto próbuje się w ogniu. Podobne do tego są też próby, przez które przechodzą ludzie i społeczeństwa. Zapraszamy do reklamy. Jury konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 9 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na Najlepszą Książkę Historyczną Roku. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. I tak się trudno rozstać. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy koncertowy album Lory Szafran i Bogdana Hołowni. Wars Szpilman Wasowski. I tak się trudno rozstać. Znane piosenki w nowych jazzowych aranżacjach. To nasze spotkanie muzyczne po latach. I tak się trudno rozstać. Lora.